إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات كي توفيق برم بي عز وجل كي سنتير بودي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. بليغي نيجي كي الباب السادس ميجرم بي نيلو بنتبي fa borom téré bi doon waxé nan wa man 'abada ghayrahu subhanahu wa hasala lahu bihi naw'u manfa'atin wa ladhdatin fa madarratuhu bidhalika ad'afa ad'afa manfa'atihi wa huwa bi manzilati akli at'am al-masmum al-ladhidh wa kama anna as-samawat wal-ard لو كان فيهما آلهة غيره سبحانه لفسدتا. خمغا مانغ لا دون واخ نان سونو بوروم دال كو بڬ جامام ييكو گم لا گم گو خامني گم گو وير لا تي گم گوگو موي گم گو سيت گيغا خامني lepp lo xamni momelu borom bi tabaarak wa ta'ala di jaglem ñom de dañ koy joyal jëme ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala mom dongo duñ ci boole keneen ñoñu ñoy borom gëm yu seti xam nga tilim mom tekkewul lenn ludul lo xamni bokut ci dara dadi cey jaxaso lego lek lolé nga xamni bokku ca di dugg ci mbir mën na nek lo xamni luñu xeexlu la lu setul la waye lego lek mu nek lo xamanteni ni lu set la ken xeexlu wuko manam xam nga tay seyere ndox mu tilim manam ndox mo xamni setul mën na ci lal tachal ko wa tamit sowit wala dawlin wala ataya wala jus de fruit wala jus de legume mën nako tassal ma ngok dal dikoy tilimal yoyu ay detail la yu sew yu jar di setantal dafa laaj meditation bu len yakar ne suñ waxe meditation rek moy gaay yi nga xamni ño nek ci hindouisme bi wala ñi def nirvana wala ñi def yoga doomu adama ci bopam mom la suñu borom bind defal ko jumtu wayu yu muy méditer ba pare suñu borom digal ko meditation bobu افلا يتدبرون القران خنا دوني ميديتي سي القران ما هو جامبي دا فا وار دي ميديتي مي بومو توپ ريك ريتم دوندو بي واو دي داو ملني خوب بو خامني يانكي بير نغلاولي فولا نغلاولي يوبوغا ديم سيغا فولا نغلاولي يوبوغا ديم انغوك دو نونو باي ما ييغا خامني سونو بوروم joxulen xel sax da ngay gis ñom buñuy migrer mo xam ay picc lañ mo xam ay herbivore lañ da ngay gis dañuy top ñax mek ndox mi wala fa seen dundu lañuy dundé muy am pep wala yu démé nonu fa mu nek xolal yambak na muy def di kër kër yi gis nga di top fleur yi gis nga té day tan du ñew rek di bitumé lu ko neex dedet gis nga ko ba ci tawfiq sunu borom tabaarak wa ta'ala mu gennel la lo xamni sa yo ko nané rek nga apprécier wa muy lem ma ngok kon so jëlé misal ci li la wër da gis ni diine islam da fay yar julit bi ci mu baña nek ku négligent ab julit du négligent du négliger ben détail lu ci nek daf koy jël mu formaliser ko tek ko fim ko wara tek ma ngok su ko defé kon so observer notion wu tilim moy li nga xamni mo xam à la base lu set la won lu jek la won lu neex la won lu rafet la won waye nak mu ñew tabbi fo xamni waru fa tabbi dali mélanger wu ak lolu comme ni soomi di ñewé dal sa yéré ni jus de carotte wala betterave par exemple gis nga betterave ni mu xonké dal di ñew aha dal di touru sa kaw ñu né yéré bi tilim na jus bi moko tilimal bu ko defé kon ngëm aussi day tilim légui nak luñu xeexlu lu rafetul lu jekul mën na tilimal sa ngëm waye lu rafet tamit comme jus de betterave bi wala soomi wala diwlin bi lo xamné kenn xeexlu wuko à la base mo mën na ñew tamit jaxassok sa ngëm tilimal ko il faut faire très attention motax xol lo ciy duggal dafa laaj ak jangat dafa laaj étude dafa laaj instruction mais bul jël vaguement ni rek lu romb rek ko ubi sa xol mu dugg dedet ngëm des koy sétal ngëm mom relation la bu dox digënté jambi ci bopam ak boromam yoonu mindeef neeku ci mindeef amu ca wal du malaka du yonent xam nga malaka ak yonent bokk nañ ci ñi nga xamni ño gëna bax ño gëna lap nga xamni dang koy comparer ak la tak ci yere ba mu melni soomek betterave so jëlé li suñu borom mom nga jox ko yonent naam yonent bi ku bax la mais bu boba aha tilemal nga sangam comme ki jël yereem bi mu gëna fonk mu défar jus de betterave mu sorti ko ci tilemal na yere bi yere bobu du ko mëna sol genn faawu mu fot ko koku nak amul différence ak ki jël ndoxu petite wala ndox bo xamni desitu ndox la bo xamni ay jëna ci nekkon mu ñew soti ko ci yérem ndax ñom ñaar am nañ différence amuñu différence ci yéré bi tilim na mais sen différence mi ngi nekk ci ké dafa jël lo xamni def ko xeexlu ké jël lo xamni kèn xeexlu wuko mais ñom ñaar sen résultat ben la yéré bi do ko mëna sol tank photo ko kon ki jël ci walu ngëm ci walu adoration ci walu divinité mu jox ko xeer wala mu jox ko nak ak ki jël adoration ngëm divinité mu defal ko yonent wala mu defal ko malaka wala mu defal ko nit ku bax mo xam sahaba la wala waliyu mokki jël divinité bi jox ko nak bi amuñu différence ak kiko defal ci bammel bi kiko defal xërem bi kiko defal garab gi kiko defal jant bi kiko defal wèr wi yoyep amul différence résultat bi ben la moy tilimal nañ seen gëm légui nak seen différence fam nek moy lañ ko tilimalé kédé da jël nak kédé da jël bamél kédé da jël ab yonent kédé da jël nit ku bax kédé da jël waliyu kédé da jël sahaba kédé da jël malaka kédé da jël garab kédé da jël jant bi kédé da jël banéxu bakaram kédé da jël yéré kédé da jël kopar fofu la seen différence nek mais résultat bi ci ne ñom seen ngëm tilim na ben la lolu ma tax suñu borom mu ne innamal mushrikuuna najas mu jëfëndiko deglul baati bu baax xam nga boy jang grammaire deuk bu meuna don lak bu meuna don verbe verbe la mako bokul ak lo xamni adjectif qualificatif la manam lo xamni melokan la amna différence bu ci nek ak impactam ci wax ji bu don lolo kon badi kenn du soxla différencier li verbe ak li nga xamanteni ni moy nom ak li nga xamanteni ni moy sujet wala complément kon boba différence bobu du am sens sunu borom mu ne innamal mushrikuna deug deug ñi nga xamanteni ni ño am qualificatif bokalé ci seen ngëm najas dañu tilimu dañu sobew kon notion de sobew bi fofu fan la moy su bokalé amé ak lo mën di bokalé nak donté lolu à la base dafa sétone comme ki jël yéré bi sorti ci jus de betterave ak limuy sucré yépp mu sorti ko ci yéré bi kele jël ndoxu jën bi sorti ko ci yéré bi gis nga xam nga kele ndoxu jën bi da ngay taf sa bakkan parce que limuy xéñ du neex mais faaw nga fot ko ki sorti betterave tamit donté do taf sa bakkan jus de betterave donté do taf sa bakkan aha waye tamit yéré bi faaw nga fot ko sunu borom ne fa'tabiru ya ulil absar yen ñi nga xamni doté na len gis gisu xol te ngeen di deg di gis setantal len kon setantal len ci misal goge da gis ne kon manam jëmmi bokalé melokan gi su appliqué wo mo xam ci la mu appliqué wu ci lu bax la wala lu baxul wax ja resultat ga moy bokalé amna kon melokan ga ngi fi ak ci koko meuna def masalan tay ki ñew di ñaan ba mel bi ak ke di ñaan nak wi wala ki di ñew di ñaan yonent bi ñaan jaamu yalla la jebelu jaamu yalla la xetaliku jaamu yalla la gis nga wakirlu jaamu yalla la wat jaamu yalla la ok magok ke dem wat ci nak bi gis nga ki ñew wat ci yonent bi ki wat ci yonent bi di retane ki wat ci nak bi nan ko yaangi bokalé gis nga kele ne ko amé lutax man ma bokalé tayo bokalé wo mu ne ko wa parce que man dama wat ci yonent bi ndax yonent bi moy gën ci mindeef fofu c'est pas valable lutax valable lul parce que wat jaamu yalla la yonent momuko kon il suffit que mu ne ko lo xamni dañ ko codifier ni li jaamu yalla la kon code biko wara tijji moy kottu defal ko yalla kesse so utiliser lenen li baxna a la base ba pare nga ñew duggal ko fo xamni waro ko fa duggal yow ak ki jël la nga xamni a la base baxul mom tam mu duggal ko fu ko wara duggal ben ngeen lolu kon lu jara setantal la inna fi dhalika li ibrah bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh